Δεν κρυώνεται. Ψυχολογικό είναι το θέμα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. What can you say about our country? Once I was happy and I felt no pain. Sang like a sparrow in the pouring rain. Someday those days are coming back again when you are history. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 22 ο Μάρτιος, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Ναι, ξεκίνησα με αυτό εδώ τον Firewater, τον κλόουν. Καταλαβαίνετε νομίζω που πάει. Έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο ο κύριος Γεωργιάδης. Everybody say hey! Εντάξει, να σας πω κάτι, καταλαβαίνω ότι παίζουμε το παιχνίδι του, ακόμα και εγώ τώρα εδώ, διότι στην επικοινωνία είναι μανούλα, διότι το όνομά του να λέμε σωστά, να τον ψηφίζουν τα βόρεια προάστια και οι φίλοι του, που είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι όπως και να το κάνετε, και να γράφει στην Ούγια Άδωνης. Εάν και εγώ τώρα που σας μεταφέρω τη δήλωσή του και πολλές φορές μπαίνω και στον πειρασμό να την μεταφέρω και ηχογραφημένη να τον ακούσετε τον ίδιο, δεν θα το κάνω σήμερα, σώνει πια. Τον ακούσαμε τόσες φορές εχθές, είμαι σίγουρος ότι το πήρε κάπου το μάτι σας, ότι δεν κρυώνεται, είναι ψυχολογικό, κάτι ο πόλεμος, κάτι ξέρω εγώ γενικά η μαύρη μας η μοίρα, κάτι τα πράγματα που δεν πάνε καλά συνολικά στον κόσμο, τα παγκόσμια προβλήματα, ο κορονοϊός που περάσαμε, όλα αυτά. Μπορεί να είναι και άλλα. Ο Ερμής που είναι ανάδρομος, είναι, δεν ξέρω, τέτοιες μέρες. Η Μαρία που την ψήνεις να βγεις για ραντεβού και δεν σου λέει το ναι με τίποτα. Ολυμπιακός που έχασε. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα βαριά. Αυτά είναι. Δεν κρυώνεις. Δεν είναι ακριβά τα καύσιμα. Δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ παραπάνω με τον Άδωνη. Φτάνει από ένα σημείο και μετά. Πολιτικός κλόουν, με τα συγχωρήσεως πια δηλαδή, φτάνει. Η δήλωσή του, εντάξει, τι να σας πω τώρα, ότι είναι η ψυχολογία του κόσμου που σε κάνει να μην πας να αγοράσεις πετρέλαιο, να ζεσταθείς. Δεν είναι οι τιμές το πραγματικό πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ο κόσμος δεν κρυώνει, έχει μια κυβέρνηση που είναι στο πλάι του συνεχώς, θα το καταφέρουμε και σε αυτό, σας το ορκίζομαι, θα το καταφέρουμε όπως τα καταφέραμε με την πανδημία. το λέει και δεν τρέπεται, παιδιά, θα το καταφέρουμε όπως καταφέραμε και με την πανδημία. Πάμε για τους 27.000 νεκρούς, έτσι θα τα καταφέρουμε, εντάξει Άδωνη, εντάξει. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα για να ασχοληθείς με το ενεργειακό και όχι με τον Άδωνη Γεωργιάδη, σας διαβεβαιώ. Έχω μείνει λιγάκι, μου τράβηξε την προσοχή και το έψαξα λίγο παραπάνω. Τι στο καλό εννοούσε αυτός ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, που ξέρετε τώρα που άλλαξε στρατόπεδο, είναι να διαβάζεις με προσοχή, τουλάχιστον εγώ στέκομαι λίγο παραπάνω στις δηλώσεις του. Θυμάστε τι έλεγε χθες, ότι ο Μητσοτάκης προσωπικά φτιάχνει ένα πλαίσιο ολιγαρχών, δημιουργεί ο ίδιος μία ομάδα ολιγαρχών γύρω του, με το φυσικό αέριο και με τις τιμές της ενέργειας, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων κλπ. Όχι, δεν έγινε κουκουέ ο Γιώργος Κίρτσος. Αν και φημολογείται ότι είχε ξεκινήσει από το Κουκουέ, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε, ναι, ήταν κάποτε και στο Κουκουέ ο Κίρτσος. Έχουν συμβεί και αυτά, προαμνημονεύτων ετών. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει τέτοια πραγματάκια. Σας τη διάβασα αυτή τη δήλωση και χθες. Ωστόσο, λέω, για κάτσε να δούμε λίγο παραπέρα τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς μπορεί να εννοεί ο ποιητής. Τι λένε τα πουλάκια, Κυριάκο μου. Ακούς τι λένε τα πουλάκια γύρω-γύρω. Κάτι για καρτέλ λένε, κάτι για ολιγάρχες, φίλους σου λένε. Περίεργα πράγματα, ε. Βλέπω και την γελιογραφία του Δερμετζόγλου στο TV XS, στο πρωτοσέλιδο. Να τις παρακολουθείτε τις γελιογραφίες του Δερμετζόγλου. Νομίζω είναι από τους πιο, δεν θα πω πιο εύστοχους, γιατί υπάρχουν και άλλοι καλοί. Είναι όμως από τους πιο εύστοχους που πιάνουν, νομίζω, στην παρούσα φάση καλύτερα τον παλμό της κοινωνίας, του τι συμβαίνει εκεί έξω, την τελευταία περίοδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει λοιπόν μια συζήτηση μπροστά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Από πίσω υπάρχει η Παναγία με τον Χριστό, ξέρετε, η αφαιρετική εικόνα που έχει όντως πίσω από το γραφείο του Μητσοτάκης. Τον ρωτάει κάποιος, μήπως να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και λέει ο Μητσοτάκης, το απαγορεύει η θρησκεία μας. Και σε δεύτερο πλάνο από πίσω είναι η Παναγία. Μόνο που η Παναγία από πάνω γράφει «Παναγία, μητέρνα μας». Όχι μητέρα μας, μητέρνα μας. Τι λένε εδώ τα πουλάκια, Κυριάκο, για την ακρίβεια, πώς έχουμε φτάσει εδώ και πώς τελικά το... πώς να τον χαρακτηρίσω. Ας μείνω στο κλόουν, γιατί ο κλόουν βγαίνει και λέει, έλα μωρέ, τα ψυχολογικά σας φταίνε που κρυώνετε. Δεν κρυώνετε στα αλήθεια. Ούτε ακρίβεια υπάρχει στα καύσιμα. Αλλά τα υπόλοιπα πουλάκια γύρω-γύρω λένε διάφορα για το καρτέλ αυτό, για το πώς ακριβώς δεν έχει υλοποιηθεί η, όχι οδηγία, η έγκριση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να φορολογηθούν, ειδικά σε αυτή την περίοδο, την κρίσιμη, εν μέσω πολέμου, εν μέσω της διεθνούς ακρίβειας που είχε προκύψει και πριν από τον πόλεμο και που τώρα με τον πόλεμο πηγαίνουν στο Θεό οι τιμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνήθως είναι αυστηρή σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και τα κέρδη των επιχειρήσεων, έδωσε το πράσινο φως οι χώρες που θέλουν να επιβάλλουν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο μία φορολογία στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσουν, από αυτό το φόρο δηλαδή, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, τους λογαριασμούς της θέρμανσης, συνολικά της ενέργειας, να το πω γενικά, των Ευρωπαίων πολιτών. Ο πρώτος που το έκανε, ξέρετε ποιος είναι, ο Ντράγκη. Ο κακός ο Ντράγκη, θυμάστε από τότε με το μνημόνιο, με το βαρουφάκι που τσακωνόταν κλπ. Με την Κεντρική Τράπεζα. Ο Ντράγκη είναι πρωθυπουργός στην Ιταλία, παιδιά, υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Είδατε που μου θυμώνετε που δεν θέλετε υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς. Λοιπόν, ο Ντράγκη, όχι, δεν τον διαφημίζω ως τέτοιο. Δεν είναι εκεί η λύση μου. Απλά ξέρετε ότι παίζει το σενάριο αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Ντράγκη λοιπόν στην Ιταλία είπε, για έλατε εδώ παιδιά, εσείς που είστε η παραγωγή ενέργειας, έχετε βγάλει ένα σκασμό λεφτά με το σύστημα με το οποίο διαμορφώνονται οι τιμές στην ενέργεια και θα σας πω δύο λογάκια παραπάνω, παραπέρα. Βγάζετε τεράστια κέρδη, υπερκέρδη. Τώρα που είναι και ο πόλεμος, τώρα που ζορίζεται και ο κόσμος, τώρα που ακόμα στην Ευρώπη κάνει βαρύ χειμωνιά και δεν λέει να έρθει η άνοιξη, παρόλο που ήρθε η αρινή σημερία, τώρα θα βάλουμε ένα 10% στα υπερκέρδη σας. Πάλι μια χαρά θα είστε εσείς, δεν πρόκειται να ξεκουνηθείτε καθόλου από την θέση σας, ούτε θα χαλάσει η βολή σας, αλλά με αυτά θα χρηματοδοτήσουμε, θα επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών στην Ιταλία. Ωραίος ο Ντράγκη, ωραίος ο Μάριο, ο συνονόματος. είναι μια λίγο πιο περίεργη εκτέλεση του Μπέλα Τσάο. Ήρθε να κουμπώσει τα μαμ που λένε και οι φίλοι μας, οι γείτονες, με τον Μάριο Ντράγκη. Που λέτε λοιπόν έκανε ο Μάριο Ντράγκη στην Ιταλία και τουλάχιστον μην νομίζετε ότι ξαφνικά έγινε φιλολαϊκός ο Ντράγκη, αλλά τουλάχιστον δεχόμενος και μια πίεση από το κοινωνικό σύνολο πήρε κάποια μέτρα που βάζουν διαφορετικό μείγμα σε ό,τι αφορά το ποιος θα πληρώσει για την ενέργεια και βάζει ένα μικρό κομματάκι, ένα έστω 10%, το μετακυλεί από τον καταναλωτή στους ιδιώτες, γιατί ναι και εκεί οι ιδιώτες είναι η παραγωγή ενέργειας που τροφοδοτούν με ενέργεια κάθε μορφής, είτε ηλεκτρικό, είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο, το καταναλωτικό κοινό στην Ιταλία. Ωραία όλα αυτά στην Ιταλία, αφήστε την Ιταλία εκεί τώρα στην τύχη της, πάμε εμείς να δούμε ποιο εδώ στα δικά μας, τι κάνουμε. Για καθίστε να δούμε λιγάκι ποιοι είναι καταρχάς οι παραγωγοί ρεύματος εδώ, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τουλάχιστον οι τέσσερις μεγάλοι που κάνουν καθετοποιημένη παραγωγή. Μερικοί από αυτούς σας χτυπούν και το τηλέφωνο συχνά πυκνά και καλό θα είναι να έχετε ένα έτσι επιχειρηματάκι να τους πείτε όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο. Ή να πικάρετε ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα τι φταίει η τηλεφωνήτρια, τι φταίει η κοπέλα που έχει αναλάβει, ο κύριος που έχει αναλάβει. Να κάνει το μπλασιέ. Δεν φταίει τίποτα, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί και να το μεταφέρει. Πείτε εσείς ρε παιδί μου, βάλτε μερικές ερωτήσεις. Θα σας πω να σας εξηγήσω πρώτα τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, η παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα. Η πρώτη και καλύτερη είναι η ΔΕΗ, φυσικά, η οποία βαίνει προς ιδιωτικοποίηση, τα ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας, το φύλαγε έκπληξη στην προηγούμενη ΔΕΘ, ανακοινώθηκε λίγες μέρες μετά και υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο που μπαίνουν επενδυτές, χαμός, το ΤΑΙΠΕΔ, το δημόσιο δηλαδή που έχει το μερίδιο της ΔΕΗ, δεν μπορούσε να κάνει, δεν είχε δικαίωμα να κάνει προσφορά για να αυξηθεί και έτσι το ποσοστό του πέφτει και φεύγει με αυτόν τον τρόπο το ωραίο ΔΕΛΤΑ, εκείνο το δημόσια, από την ΔΕΗ θα είναι μόνο τύπης δημόσια στο εξής. Πάει ο ένας. Δεύτερος, Πρωτέργεια, Μυτιλινέως. Κρατήστε τα ονόματα κάπου να τα έχετε υπόψη σας, ειδικά τα ονόματα των εταιριών και των επιχειρηματιών, αλλά των εταιριών κυρίως, γιατί αυτοί είναι που σας παίρνουν τηλέφωνο. Πρωτέργεια λοιπόν, Μυτιλινέως, Ελπέντισον, εκεί πάει να πει Ελπέ, δηλαδή Λάτσις. Είναι και λίγο μπόμπολας γιατί μέσα έχει εμπλακεί και η Ελάκτορ, αλλά κυρίως Λάτσις, και βεβαίως Ήρων, που σημαίνει Τέρνα. Παναγία Μητέρνα μας, που λέει ο Δερμετζόγλου στο σκίτσο. Η Τέρνα είναι ο εθνικός μας εργολάβος, πρέπει να ξέρετε, αεροδρόμια, δρόμους, τα πάντα πια τα παίρνει η Τέρνα, όπως έπαιρνε ο Μπόμπολας παλιά, τώρα είμαστε Τέρνα. Είναι και ο αντιπρόεδρος της Πεθερός του Γεραπετρίτη, τα έχουμε πει αυτά. Η σύζυγος δε Γεραπετρίτη, η κόρη, είναι στο τμήμα νομικών συμβάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και κανονίζει τα τις δουλειές. Καταλαβαίνετε ότι έχει μπλέξει το γλυκό πολύ ωραία, έχει δέσει το γλυκό πολύ ωραία και εκεί γίνονται μια χαρά οι δουλειές. Οπότε κρατήστε τα ονόματα αυτά των εταιριών που σας χτυπούν το τηλέφωνο, ειδικά των τριών απολύτως ιδιωτικών, Προτέργια, Ελπέντισον και Ήρων. Ακούστε τώρα να δείτε ένα ωραίο κολπάκι, και εγώ τώρα τα μαθαίνω, σας ομολογώ, δεν είναι ούτε το οικονομικό, ούτε το ενεργειακό, ούτε το επιχειρηματικό ρεπορτάζ το φόρτε μου, αλλά ψάχνοντας, με αφορμή σας έλεγα εκείνη τη δήλωση του Γιώργου Κίρτσου, βρε παιδί μου, ποιοι είναι αυτοί οι ολιγάρχες που είναι γύρω-γύρω, που τους φτιάχνει ο Μητσοτάκης στην παραγωγή φυσικού αερίου και που ρυθμίζει πλέον τη ζωή μας από εδώ και πέρα εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων και του εισοδήματος των πολιτών. Το κόλπο, παιδιά, με το φυσικό αέριο έχει στηθεί πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήδη από το περασμένο Οκτώβρη-Νοέμβρη. Τότε καθορίστηκε ότι, προσέξτε, στην Ελλάδα, θα σας το πω όσο μπορώ πιο απλά, στην Ελλάδα οι τιμές στις οποίες πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα καθορίζονται όχι με βάση την μέθοδο με την οποία το παράγεις. Να σου το πω απλά, παράγεις με φωτοβολταϊκά, τσάμπα, εντάξει, το κόστος των φωτοβολταϊκών. Το βάζεις κάπου, παράγεις φτηνό ρεύμα. Εκεί λέει μπορεί να φτάσει μέχρι και 60 ευρώ η μεγαβατόρα στα φωτοβολταϊκά. Σας διαβάζω και από ένα δημοσίευμα στο ντοκουμέντο των συναδέλφων Τζόρτζι Ρούσου και Μαριάννα Στόλια, που λένε και με νούμερα κλπ. Έχει ενδιαφέρον, μπορείτε να το βρείτε. Το Μαξίμου απέρριψε πρόταση για φτηνό ρεύμα, λέγεται, και έχει μερικές αναλυτικές παρουσιάσεις. Αλλά έτσι για να σας το πω όσο γίνεται πιο απλά. Λέει λοιπόν ότι το μείγμα χονδρικής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος θα καθορίζεται από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με φυσικό αέριο. Σας μπερδεύω, να το ξαναπώ. Το πόσο πουλά το ρεύμα μία εταιρεία θα καθορίζεται όχι από το πόσο της κοστίζει ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί, όπως θα ήταν μια λογική εξήγηση, αλλά θα καθορίζεται σαν να έχει παραχθεί όλο το ρεύμα από το φυσικό αέριο, καίγοντας φυσικό αέριο. Το οποίο τυχαίνει να είναι η πιο ακριβή μέθοδος σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Και το οποίο τυχαίνει να ακριβαίνει ακόμα περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα. Και εσύ έχεις ένα νόμο που φτιάχτηκε με τα χεράκια του κυρίου Χατζηδάκη, του Σούπερμαν. Στην επόμενη τούρτα της συζύγου θα είναι και η ενέργεια πάνω, εκτός από την τρένο ΣΕ και ό,τι άλλο, την Ολυμπιακή που έχει ξεπουλήσει κλπ. Φτιάχτηκε ο νόμος αυτός ώστε είτε η εταιρεία και η φυσικό αέριο που παράγει, που κάνει, ας πούμε, τις κοστίζει, ρε παιδί μου, 100, στο πουλάει 120. Ωραία. Αν το κάνει με φωτοβολταϊκά που τη στοιχίζει 60, στο πουλάει πάλι 120. Με όσο τη στοιχίζει από το φυσικό αέριο. Αν το παράγει με λιγνίτη, πάλι 120. Αν το παράγει με υδροηλεκτρική ενέργεια, πάλι 120. Όσο κάνει το φυσικό αέριο. Αυτό είναι νόμος του κράτους, πρέπει να ξέρετε. Είναι ένα πλαίσιο εσχροκέρδειας νομιμότατο, το οποίο το όρισε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυβέρνηση αυτή εδώ, σε προηγούμενη φάση, και που τώρα έχουμε δεσμευτεί μέσα σε αυτό. Περίπου η ίδια είναι, για να πούμε την αλήθεια, η νομοθεσία και στις υπόλοιπες χώρες, μόνο που έρχεται στην Ευρώπη εν μέσω πολέμου η λύση από κάποια κράτη και λέει, ρε παιδί μου, αφού τους δώσαμε και βγάζουν υπερκέρδη, εσχροκέρδη βγάζουν, μήπως να πάρουμε ένα 10% πίσω τώρα που είναι ανάγκη να επιδοτήσουμε τα νοικοκυριά. Και ο Μητσοτάκης εδώ στα δικά μας λέει όχι. Όχι και πάλι όχι. Διότι αυτό είναι το καρτέλ που λέει και ο Κίρτσος. Αυτή είναι η ολιγαρχία που λέει και ο Κίρτσος. Χώρια το όλο το υπόλοιπο που τα έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, του τι ακριβώς συμβαίνει με το φυσικό αέριο, με το LNG, ότι το έπαιρνες πιο φτηνά από τη Ρωσία, αλλά τώρα που έγινε ο πόλεμος και επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, κερδίζουν οι Αμερικανοί που θα σου το φέρουν με πλοία πανάκριβο Ακούστε, θα ακριβίνει το φυσικό αέριο και εσύ θα έχεις νόμο που θα λέει με ό,τι και να παράξεις, με ανεμογεννήτρια, ποδήλατο να κάνεις, ποδήλατο να κάνει ο Περιστέρης και ο Μυτιλινέος και ο Λάτσης για να τους πω όλους, ποδήλατο να κάνουν και να παράγουν ρεύμα να στο πουλάνε, θα στο πουλάνε σαν να έχει παραχθεί με φυσικό αέριο. Με ακριβό φυσικό αέριο πια, εφόσον θα έρχεται με πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το LNG. Με πλοία που θα τα φέρνει βεβαίως, που θα τα έχει αγοράσει και θα τα φέρνει και θα παίρνει τις δουλειές ο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι εφοπλιστές κλπ. Αυτό είναι ακριβώς που εννοεί ο Κίρτσος γύρω από τον Μητσοτάκη. Και έχεις και τον κλόουν. Και έχεις και τον κλόουν. Απαξιώναξα να βάλω την δήλωσή του πραγματικά. Έχεις και τον κλόουν να σου λέει, έλα μωρέ, ψυχολογική είναι η λόγη τώρα που έχεις τρομάξει με τον πόλεμο και με τη Μαρία που δεν σου λέει το ναι για να βγείτε ραντεβού. Αυτό είναι. Και με τον Ερμή που είναι ανάδρομος. Αυτό είναι. Κατάλαβες που έχεις μπλέξει. Κατάλαβες τι έχεις ψηφίσει. Την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας έχει προτείνει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Εκεί πρόεδρος είναι ένας κύριος Δαγούμας, ο οποίος μάλιστα είπε ότι έχει εδώ και καιρό γίνει η πρόταση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχει καλέσει μάλιστα τις εταιρείες που παράγουν ρεύμα να εξηγήσουν τις πολύ μεγάλες αυξήσεις και την αναπροσαρμογή στο ρεύμα που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες και μάλιστα χωρίς να έχουν φανεί ακόμα στο ρεύμα, γιατί τα συμβόλαια και το χρηματιστήριο ρεύματος και όλα αυτά παίζουν με τις τιμές του προηγούμενου μήνα. Θέλω να σου πω, οι επιπτώσεις του πολέμου στην τιμή του ρεύματος δεν έχουν ακόμα φανεί. Θα φανούν τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο. Και ήδη έχει ξεκινήσει η εσχροκέρδεια, αυτό ακριβώς που επικαλείται τώρα και ο Άδωνης. Σου λέει ο Μυτιλινέος και ο Λάτσης και ο Περιστέρης. Ρε εσύ, αυτός όλη μέρα βλέπει πόλεμο στην τηλεόραση. Λογικό δεν είναι να περιμένει ότι θα ανέβει τώρα το κόστος. Λογικό δεν είναι να περιμένει ακρίβεια. Πρόσεξε, αυτός ακόμα δεν έχει επηρεαστεί. Αγοράζει το ρεύμα και παράγει το ρεύμα με τις τιμές, ακόμα και φυσικό αέριο να καίει, ακόμα καίει από αυτά που είχαμε. Δεν καίει από τα ακριβά. Όπως γίνεται και με τις βενζίνες. Που σου λέει, εγώ έχω απόθεμα, αλλά την πρώτη μέρα που θα ακούσεις ότι έγινε ένα τσαφ κάπου, λες και ήρθε, ρε παιδί μου, εκείνη τη μέρα στο βενζινάδικο της γειτονιάς σου το πετρέλαιο, ενώ αυτός το έχει αγοράσει με προηγούμενες τιμές, με το που γίνεται ένα τσαφ ο πόλεμος στον κόλπο, ξέρω εγώ, θυμάστε, την ίδια μέρα, πριν πέσει η πρώτη βόμβα, είχε ανέβει η τιμή της βενζίνης στο πρατήριο. Λες ρε γαμώτο, άδειο ήταν τώρα, το έβαλε όλο, από, το έφερε από τον κόλπο κατευθείαν αυτό το ακριβό πετρέλαιο. Έτσι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, χωρίς ακόμα να έχουν περάσει στην παραγωγή του ρεύματος οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου, εσύ ήδη πληρώνεις πιο πολύ, πιο ακριβό το ρεύμα, ακριβώς επικαλούμενη η εταιρεία για να κάνει την αύξηση, την ψυχολογία που λέει ο Άδωνης. Κάνει ωραίο κύκλο αυτό. Δηλαδή, λέει ο επιχειρηματίας, λέει ο Λάτσης, αυτός βλέπει όλη μέρα τηλεόραση. Λογικό θα του φανεί να πληρώσει κάτι παραπάνω. Το πληρώνει κάτι παραπάνω, δεν βάζει ρεύμα και έρχεται ο Άδωνης και σου λέει: ξέρεις γιατί δεν βάζει πετρέλαιο και γιατί δεν ανοίγει ή το θερμοπομπό ή το αυτό, τον καυστήρα κλπ. Γιατί έχει επηρεαστεί από την ψυχολογία, ρε, εσύ που βλέπει όλη μέρα στην τηλεόραση. Δηλαδή η ψυχολογία δουλεύει προς δύο κατευθύνσεις. Μόνο προς όφελός σου δεν δουλεύει η ψυχολογία. Και για να δικαιολογήσει ο Άδωνης τις αυξήσεις και για να δικαιολογήσει ο επιχειρηματίας το παραπάνω υπερκέρδος που μπορεί να βγάλει εφόσον είσαι ψυχολογικά πιεσμένος από τον πόλεμο. Τι να σας κάνω, τα ψυχολογικά σας στένε. Δεν φταίει ούτε ο Άδωνης ούτε ο επιχειρηματίας. Εσείς φταίτε. Να το κοιτάξετε, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είχα πολλά έτσι να σας πω φουριόζικα και τώρα στο τέλος κάνω τις συστάσεις. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος γιατί έχω να σας πω κάτι που ανακάλυψα στο Facebook για το πώς λειτουργεί το Facebook σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, παιδιά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Μείνετε, μείνετε. Έχω να σας πω κι άλλα. Oh, I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η και 22η μέρα του Μάρτη, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση ενός μήνα πολέμου από τις 24 Φλεβάρι που ξεκίνησε στην Ουκρανία. Αν και υπάρχει και άλλη εκδοχή των πραγμάτων ότι ο πόλεμος αυτός έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 8 χρόνια πριν στην Ουκρανία. Κρατώντας λίγο το βλέμμα εστιασμένο εκεί, δεν έχω να σας πω πολλά σήμερα. Η αρνητική είδηση, φαντάζομαι μάθατε ότι το τελεσίγραφο των Ρώσων για την Μαριούπολη απορρίφθηκε. Τα λέγαμε αυτά εχθές, θα είχαμε ενημέρωση. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλό. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω τον ηρωισμό, θέλετε, ενός λαού που λέει όχι, δεν θα παραδοθούμε. Ενδεχομένως θα μου πεις τι θέλεις, μπορείς να προτείνεις εσύ ποτέ σε κάποιον ηγέτη να πει εντάξει παραδίδω τη χώρα μου. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε εκεί. Επίσης είναι πιο μπερδεμένα όταν ακούς τον Ζελένσκι να λέει ότι θέλω να κάνω οποιαδήποτε συμφωνία, θέλω να βρεθώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χθες σας έλεγα ότι υπήρχε μία πληροφορία, δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως από την πλευρά της Ρωσίας, ότι και ο Πούτιν είχε δεχθεί να γίνει η συνάντηση αυτή με τον Ζελένσκι. Αλλά ξαφνικά ο Ζελένσκι λέει ότι ό,τι και να συμφωνήσω με τον Πούτιν πρέπει να το φέρω μετά σε δημοψήφισμα μέσα στη χώρα μου για να δω αν θα γίνει αποδεκτό. Και αρχίζει να μπλέκει το πράγμα, όχι ότι είναι κακό πράγμα τα δημοψηφίσματα, ξέρετε, αλλά δημοψήφισμα κάνεις όταν δεν έχεις τα όπλα να σε απειλούν. Αρχίζουν να μυρίζουν λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί, δηλαδή για το ποιος θέλει πραγματικά να τελειώσει ο πόλεμος, για το ποιος υποκινεί και ποιος κινεί τα νήματα, ποιος υποκινεί τους ηγέτες, τουλάχιστον τον Ζελένσκι. Ο Πούτιν υποκινείται μόνος του, δεν έχει άλλο τίποτα και κινείται στην κατεύθυνση που έχει χαράξει αυτή την συγκεκριμένη, της εισβολής, του θανάτου, γιατί περί αυτού πρόκειται και περί της δικής του, της δικής του οπτικής για την λύση. Ακόμα και αν ισχύουν όσα λέει ο Πούτιν, η επέμβαση στην Ουκρανία ηθικά δεν δικαιολογείται και οι εικόνες των νεκρών αμάχων που βλέπουμε δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση. Από την άλλη έχεις μια μαριονέτα, τον Ζελένσκι, που μάλλον κάνει ό,τι του πουν, που μάλλον εάν ξαφνικά σας έχω θέσει πολλές μέρες τώρα το ερώτημα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, ειδικά σε τόσο δύσκολα θέματα έχει αξία να βλέπεις, να παίρνεις από παντού όσο μπορείς πιο πολύπλευρα ενημέρωση. Το ερώτημα όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ακόμα και αν ο Ζελένσκι, η Ουκρανία δεν θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, είναι αν συμφωνεί και το ΝΑΤΟ να μην μπει στην Ουκρανία. Γι' αυτό τώρα αυτά τα περί δημοψηφίσματος και περί του ενώ έχουμε φτάσει κοντά στο να επιτύχουμε μια συνάντηση που μπορεί να φέρει τη συμφωνία, μετά να βάζεις και μια βόμβα στη συνάντηση ότι ό,τι και να συμφωνήσω εγώ θα πρέπει να το δεχτεί ο λαός μου. Ο λαός τον οποίο σου θυμίζω ότι μόλις με προεδρικό διάταγμα πριν από ένα 24ωρο έχεις απαγορεύσει να λειτουργούν κόμματα, 11 κόμματα συνολικά απαγορεύτηκαν μέσα στην Ουκρανία, όλα τα κανάλια εντάχθηκαν σε ένα γιατί υπάρχει στρατιωτικός νόμος και τώρα θα είναι ελεγχόμενοι και μέσα στην Ουκρανία, ακριβώς όπως είναι και στη Ρωσία η ενημέρωση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για τις δημοκρατικές σου ευαισθησίες. Και ξέρετε, όταν λες τη λέξη δημοψήφισμα, ανοίγουν και εδώ κάτι, έτσι, ερεθίζονται και εδώ διάφοροι νευρώνες που δημιουργούν αντιδράσεις με το που ακούν τη λέξη δημοψήφισμα. Δεν είμαι όμως απόλυτα σίγουρος για τις δημοκρατικές ευαισθησίες και για το που το πάει ο Ζελένσκι. Θα μου επιτρέψετε. I love you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, cause you were more precious to me than my own life. Επί της ουσίας λοιπόν, εξέλιξη ουσιαστική δεν έχουμε. Και όσο δεν έχουμε εξέλιξη, στα του πολέμου είναι κακό όσο συνεχίζει το πόλεμος. Δεν είναι καλή η είδηση το να μην έχεις εξελίξεις. Πριν σας πω την ιστορία που σας υποσχέθηκα για το Facebook και πώς ξετρυπώνει τις κρυφές χρηματοδοτήσεις και τον κρυφό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης από τις κυβερνήσεις, θέλω να σας πω για άλλη μια ιστορία, όντας στην ίδια ενότητα στα του πολέμου, αλλά σε κάτι που αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα θα σας πάω σε μια ιστορία, θα πάμε μια βόλτα μέχρι τα Χανιά για το τι συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Στα Χανιά που λέτε έχει έρθει ένα αεροπλανοφόρο, το Χάρι Τρούμαν, από τα μεγαλύτερα λέει που έχει η Αμερική, και δεν έχει έρθει τυχαία για βόλτα, έχει έρθει διότι και στην Κρήτη και γύρω γύρω κυκλοφορούν και άλλα από ό,τι φαίνεται, και στην Αλεξανδρούπολη που είναι πιο κοντά στην Ουκρανία μεταφέρεται στρατιωτικό υλικό με κάτι μεγαθύρια λέει και κάτι τέτοια. Στα Χανιά βεβαίως έγιναν και διαδηλώσεις μεγάλες μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπήρξαν και παρεμβάσεις καταγγέλουν οι φοιτητές από το Πολυτεχνείο Χανίων, παρεμβάσεις του στυλ έχει κανονίσει από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς η Οργανωτική Επιτροπή εκεί των φοιτητών, των συνδικαλιστών, των σωματείων, έχουν κανονίσει δύο πούλμαν από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, δεν πας με τα πόδια μέχρι τη Σούδα, είναι δρόμος. Έχουν κανονίσει πούλμαν να πάρουν τους διαδηλωτές να τους πάνε στη Σούδα, να διαδηλώσουν έξω από την πόρτα, από την πύλη της βάσης. Και ξαφνικά αρχίζει ο οδηγός του λεωφορείου, ρε παιδιά, μήπως να μην πάμε, μήπως να το αφήσουμε, μήπως να πάμε καμιά βόλτα, ξέρω πουθενά αλλού, πάμε στο Θέρισο, να φάμε σε καμιά ταβέρνα. Και αρχίζουν κάτι τέτοια περίεργα. Και λέει, θα μας πάσει ή δεν θα μας πάσει. Και τέλος πάντων αποκαλύπτεται ότι στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων που θα έκαναν την μεταφορά των διαδηλωτών είχαν γίνει παρεμβάσεις μέσα από τη βάση και τους είχαν πει, αν θέλετε να μεταφέρετε προσωπικό της βάσης, να ξανακάνουμε δουλίτσες μαζί, μη μας φέρετε τους διαδηλωτές εδώ. Και πολλοί από αυτούς έκαναν πίσω και κυρώθηκε, λέει, δύο φορές το δρομολόγιο, ήρθε άλλο κάτι, αυτό κάτι και τέτοια όμορφα πράγματα. Ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, ολόκληρο ΝΑΤΟ, ασκεί παρέμβαση στον Πουλμαντζή να μην πάει τους διαδηλωτές του αυτό. Του λέει, άμα θες δουλίτσα, δεν θα μου τους φέρεις εδώ. Και το θέμα δουλίτσες στα Χανιά, αυτές τις μέρες, λέει, που είναι το Χάρι Τρούμαν, γίνεται χαμός, Να τα πρωινά, να τα τραπέζια έξω ξανά, σαν να είναι καλοκαίρι. Σαν να είναι καλοκαίρι. Δουλεύει εκεί, χαμός, η αγορά, η τοπική. Γι' αυτό όταν πας να πεις, ξέρεις, μάρε παιδί μου, να το κακό αυτό, σου λες, κάσε τώρα, σκάσε, να βγάλουμε κανένα φράγκο, πουλήσουμε κανένα πρωινό εδώ στα Αμερικανάκια και το βάζουν, το χτυπάνε και καμιά 20% πάνω και μια χαρά περνάνε, υπέροχα. Αυτό είναι το Serenade, το ακούσαμε πριν από τους Ντολάμπτερε, Κωνσταντινούπολη δηλαδή, και εδώ το κλασικό Steve Miller Band. Ακούστε τώρα την ιστορία στα Χανιά, 14 χρονών, μία κοπέλα, ένα κορίτσι 14 χρονών, έφηβη, η οποία βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω δύσκολη, όπως σε πολλές οικογενειακές ιστορίες. Έχει έρθει ο πατέρας τους που είναι χωρισμένοι, οι γονείς τους, μένει η κοπέλα στα Χανιά. Τέλος πάντων, μην σας λέω τα προσωπικά της. Βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο όπου έχει πάει μαζί με τον αδερφό της να δούνε τον πατέρα τους που ήρθε να τους δει. Και ο πατέρας με τον αδερφό έχουν φύγει το βράδυ να πάνε να πάρουν κάτι να φάνε. Και η κοπέλα είναι μόνη. Και ξαφνικά σπάνε την πόρτα, σπάνε την πόρτα, σπάνε την πόρτα, το ξαναλέω, του ξενοδοχείου. Τέσσερις τύποι, οι οποίοι είναι νατοικοί, είναι τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα που έργει ο Κωνσταντίνου στην ταινία την παλιά, στο «Καλώς ήρθε το δολάριο». Τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα λοιπόν σπάνε την πόρτα και μπουκάρουν μέσα στο δωμάτιο της κοπέλας. Έτσι ρε παιδί μου, επειδή γουστάρουν. Είναι ναυτάκια από το Χάρι Τρούμαν που έχει έρθει δύο μέρες πριν στη Σούδα και έχουν βγει έξοδο. Και μπουκάρουν. Ξέρω εγώ, κάπου την είδανε, τη λυμπιστήκανε, δεν ξέρω πώς την είδανε απ' έξω, τι αυτό. Η κοπέλα εντωμεταξύ το παιδί έκανε μπάνιο μέσα. Αρχίζουν να ξαπλώνουν στο κρεβάτι, αρχίζουν να κάνουν κάτι διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα. Τώρα εκεί καταλαβαίνεις, η κοπέλα βάζει τις φωνές, γίνεται χαμός. Έρχεται ο πατέρας, τέλος πάντων τους πιάνουν τους δύο, οι δύο τις καπουλάρανε, φύγανε. Τους άλλους δύο τους πιάσανε. Τους πήγανε αυτόφορο, επιτόπου. Τι να το πεις αυτό, παρενόχληση. Δεν κάνανε, ευτυχώς δεν αγγίξαν την κοπέλα. Δεν προλάβανε, γιατί και αυτή κλειδώθηκε στην τουαλέτα. 14 χρονών παιδί. Ευτυχώς δεν αγγίξαν την κοπέλα. Αλλά ρε παιδί μου, είναι δύο τύποι οι οποίοι έχουν σπάσει την πόρτα και του ξενοδοχείου, έχουν εισβάλει στο ξενοδοχείο και έχουν σπάσει και την πόρτα του δωματίου. Και τους πιάνουν. Τους πιάνουν. Ήρθε ο πατέρας, έγινε χαμός εκεί πέρα, αυτό κλπ. Πιάνουν αυτό. Την άλλη μέρα στο δικαστήριο, λέει, τους αφήσαμε τους δύο που είχαμε πιάσει. Γιατί υπάρχει ετεροδικία, να το ξέρετε κι εσείς άμα σας συμβεί τίποτα με Αμερικανό φαντάρο στην Ελλάδα. Υπάρχει ετεροδικία, το καθεστώς αυτό που λέει ότι δεν δικάζονται, ό,τι και να κάνουν αυτοί, δεν δικάζονται από την Ελλάδα, δικάζονται στη χώρα τους. Δικάζονται από τις στρατιωτικές αρχές, είναι και φαντάροι, οπότε θα πάνε σε στρατιωτικό, καταλαβαίνετε τώρα σιγά, τι κανείς δεν τους κάνει τίποτα. Και τους αφήσαν υπέροχα. Εν τω μεταξύ, οι μαρτυρίες λένε, ο πατέρας δηλαδή, λέει ότι την ώρα που τους πιάνανε, έλεγαν οι φαντάροι, οι Αμερικανοί, στους αστυνομικούς, τους δικούς μας, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Είμαι Αμερικανός πολίτης, είμαι American citizen. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα, ρε μεγάλε. American citizen. Και του δείχνουν τα χαρτιά. Citizen, American. Ας το διάλογο του λέει. Φύγε από εδώ. Τίποτα δεν. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι ζούμε, απικία, προτεκτοράτο. Και τους άφησαν τελικά. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάνανε μηνύσεις ο πατέρας, η μητέρα του παιδιού κλπ. Αυτό. Να και αν κάνατε, να και αν δεν κάνατε μηνύσεις. Δρόμο, ελεύθερη. Αν αυτό δεν είναι απικία, για να καταλάβεις ακριβώς όλο αυτό το σύστημα, το ΝΑΤΟ και λοιπά που τα συζητάμε και όλο αυτό, τελικά όταν καταλήγει, για να δεις, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι την ώρα που είχαν εξαπλώσει στο κρεβάτι και φώναζε το παιδί από μέσα, του λέγανε να ξέρεις ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που λέει και ο Μητσοτάκης. Φήμες ανεπιβεβαίωτες, δεν το έχω διασταυρώσει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στα όμορφα Χανιά, που παρόλα αυτά βγάζουν μεροκάματο από τους ναύτες του Χάρι Τρούμαν. Να το ξαναπώ για να μην ξεχνιόμαστε, να μην νομίζετε ότι όλα πάνε στον ντούκο. Λοιπόν, ελάτε τώρα να σας πω την ιστορία με το Facebook που μου έκανε εντύπωση και αυτό θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Εάν κάνεις το λάθος αυτές τις μέρες να δημοσιεύσεις ένα link στο Facebook, κάντε το ως πείραμα ρε παιδί μου, έτσι για να δεις τι γίνεται άμα δεν φοβάσαι. Άσε που όλα καταγράφονται, δεν ξέρεις καμιά φορά, αλλά λέω άμα δεν φοβάσαι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπήκα σε διάφορα πράγματα, ψάχνω από εδώ, από εκεί, κάθε μέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, στο ίντερνετ δουλεύουμε όλη μέρα πάνω σε αυτό. Ξαφνικά βλέπεις μια είδηση, λες την πατάς, πριν την πατήσω την είδηση, Βλέπω από κάτω ένα σηματάκι του Facebook και μια προειδοποίηση. Προειδοποίηση. Και μου λέει, σας το διαβάζω ακριβώς, το έχω μπροστά μου. Το Facebook πιστεύει ότι αυτός ο σύνδεσμος προέρχεται από έναν εκδότη που ενδέχεται να βρίσκεται εν μέρη ή εξ ολοκλήρου υπό τον συντακτικό έλεγχο της ρωσικής κυβέρνησης. Μάθετε περισσότερα, μου λέει, και μετά έχει ένα μπλε να πατήσω. Μάθετε περισσότερα. Πριν πατήσω το μάθετε περισσότερα, ήδη έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτό που πάω να δω, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυτός που το έχει συντάξει, την είδηση, να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ρωσικής κυβέρνησης. Ωραία πράγματα, λέω. Για κοίτα ρε, εσύ, λέω, το Facebook. Έχει, μιλάμε γατόνια τώρα αυτή, έτσι το καταλάβανε, ότι αυτός που πάει να γράψει, αυτός που έχει γράψει την είδηση που πάω εγώ να διαβάσω, ελέγχεται από τη ρωσική κυβέρνηση. Μάλιστα. Μετά μπαίνω μέσα, εκεί που λέει μάθετε περισσότερα, και διαβάζω. Έχει ένα ολόκληρο κατεβατό, τώρα μην σας το διαβάσω όλο, αλλά έτσι τα βασικά. Το Facebook ερευνά και αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με παράγοντες που ενδέχεται να υποδηλώνουν εκδοτικό έλεγχο από μια κυβέρνηση. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, και μετά έχει κάτι κουκιδίτσες. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η τέταρτη, που λέει πηγές χρηματοδότησης και εσόδων, δηλαδή αυτό που διαβάζω. Να το χρηματοδοτεί, να το πληρώνει ξεκάθαρα μία κυβέρνηση. Στην περίπτωσή μας είναι η ρωσική. Μην το πάρετε κι εσείς τώρα προσωπικά. Θα δούμε για άλλες. Εκδοτικές οδηγίες, παράδειγμα η διαφάνεια σχετικά με τις πηγές περιεχομένου, ανεξαρτησία και ποικιλομορφία πηγών, οι δομές της ιδιοκτησίας, ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποιος ασκεί τη διαχείριση, ποια άτομα έχουν διοριστεί ενδεχομένως από την κυβέρνηση σε ηγετικές θέσεις του μέσου που διαβάζεται, ποιος είναι ο σκοπός, η εντολή και η δημόσια αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ορίζει και επιτυγχάνει την εκδοτική αποστολή του. Για τα μέσα ενημέρωσης τα λέει, μηχανισμοί διακυβέρνησης και λογοδοσίας, τέλος πάντων. Και το Facebook λέει, λαμβάνει υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με την εκάστοτε χώρα, συμπεριλαμβανομένες της ελευθερίας του τύπου. Και ανατρέχει σε πληροφορίες ανοιχτής προέλευσης, όπως έρευνες που πραγματοποιούνται από ακαδημαϊκούς, κορυφαίους, ειδικούς του χώρου κλπ. Το Facebook πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να επιβάλλουν εκδοτικό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης. Έλα ρε, εσύ, λέω. Δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα πραγματικά. Καταλαβαίνετε, το Facebook ήταν εκεί να με προφυλάξει. Μου είπε μετά, μου λέει, άμα θες να συνεχίσεις με δική σου ευθύνη να πας να πατήσεις. Ήταν εκεί να με προφυλάξει, μην τυχόν και πέσω θύμα παραπληροφόρησης από ένα μέσο που αυτά που είναι γραμμένα τα έχει υποβάλει στον γράφοντα η ρωσική κυβέρνηση. Μπράβο, λέω, δηλαδή το χάρηκα που προστατεύτηκα, που με προστάτευσαν. Απλά ξεκίνησαν να μου δημιουργούνται μερικές άλλες απορίες. Πώς να σας το πω, έτσι, ξέρεις, καμιά φορά το μυαλό δουλεύει περίεργα. Είναι και τα ψυχολογικά μας που λέει ο Άδωνης, και γενικά είναι πεζορισμένο αυτό το διάστημα και δεν θέλει και πολύ δηλαδή να σου γυρίσει το μάτι. Και λέω, ρε εσύ, το Facebook γενικά με προστατεύει από μέσα ενημέρωσης που μπορεί να έχουν, πάνω στα οποία μπορεί να έχει εκδοτικό έλεγχο μια κυβέρνηση. Και λέω, κοίτα να δεις πού μπορεί να πάει το μυαλό μου. Τι μου θυμίζει αυτό το εκδοτικός έλεγχος. Τι μου θυμίζει. Έσπαγα το μυαλό μου για πολλή ώρα να σκεφτώ, μέχρι που ήρθε μπροστά μου η λίστα Πέτσα. Και λέω, έλα ρε εσύ. Δηλαδή το Facebook καταλαβαίνει Ποιος έχει, για να δω που ήταν η κουκίδα εκείνη που σας είπα, πηγές χρηματοδότησης και εσόδων. Ωραίο. Το καταλαβαίνει για όλα ή μόνο για τα ρωσικά. Εκδοτικές οδηγίες που μπορεί να έχουν δοθεί στο μέσο για το τι θα γράψουμε όταν φεύγουν τα σημειώματα, τα non-paper και καμιά φορά τα κάνουν copy-paste οι δημοσιογράφοι και δεν προλαβαίνουν ούτε να το σβήσουν και εμφανίζονται τελικά στο γυαλί έξω στην οθόνη και το σημείωμα που λέει αυτή είναι δική μας, ας πούμε. Ο σκοπός, η εντολή, οι δομές ιδιοκτησίας, το ενδεχόμενο να έχει βάλει η κυβέρνηση δικούς της ανθρώπους στην συντακτική δομή και στο δέλτα σίγμα των εταιριών που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Λέω ρε εσύ, κοίτα τι ελέγχει το Facebook και μάλιστα όχι με τίποτα, πώς να σας το πω έτσι, τίποτα ατζαμίδες. Σας είπα πιο κάτω τι λέει, παρά ανατρέχει σε πληροφορίες και έρευνες που πραγματοποιούνται από ακαδημαϊκούς και κορυφαίους ειδικούς στο χώρο. Μόνο που οι ακαδημαϊκοί και οι κορυφαίοι ειδικοί στο χώρο βρήκανε τα σαΐνια μόνο όταν είναι από τη Ρωσία. Δηλαδή άμα έχει ρε παιδί μου ένα link, θα σας πω τώρα ποιο ήταν το link για να δείτε ότι μιλάμε για σαΐνια, για ξεφτέρια. Το link που πήγα να πατήσω ήταν στο Ρία Νοβόστη, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας. Δηλαδή, ναι, προφανώς ελέγχεται από τη Ρωσία. Δηλαδή, μιλάμε μεγάλη αποκάλυψη. Φοβερή, ρε φίλε. Φοβερή, πραγματικά. Είναι σαν να διάβαζα Αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων και να μου έλεγε, ξέρεις κάτι, αυτό που θα πας να διαβάσεις μπορεί να είναι και της κυβέρνησης. Που είναι όντως της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, τι να σου πω τώρα, πόσες ερωτήσεις μου κατακλείζουν, δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Δηλαδή, άμα έχω ένα link μπροστά μου που λέει, ξέρω, έχω πρώτο θέμα. Θα μου βγάλει η κυβέρνηση ότι μπορεί, θα μου βγάλει το Facebook ότι μπορεί αυτό να έχει χρηματοδοτηθεί, να ελέγχεται, να έχει δοθεί εντολή για το τι θα γραφτεί και αυτό. Όχι, όχι. Μόνο στο Ρία Νοβόστη. Εντάξει, είπαμε. Είναι και η ψυχολογία, είναι δύσκολες οι μέρες, ο Ερμής ανάδρομος, εντάξει παιδιά. Ψέματα, λάθος, για να είμαι ακριβής και εγώ. Το Ρία Νοβόστη δεν είναι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας. Το ΤΑΣ είναι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Ρία Νοβόστη όμως είναι ένα διεθνές πρακτορείο, το οποίο προφανώς, προφανέστατα, όπως και το Sputnik, όπως και το Russia Today, μεταφέρουν τις απόψεις της ρωσικής, κατά κύριο λόγο της ρωσικής ηγεσίας. Και δεν το κρύβουν και στο τέλος τους. Μεταφέρουν τη ρωσική πλευρά των γεγονότων. Και είναι και περίεργο που δεν το έχουν αποκλείσει ακόμα και μπορείς να κάνεις κλικ και να πας να δεις. Βέβαια δεν έχει διεθνή έκδοση και το link που έβλεπα. Τελικά δεν μπορούσα να διαβάσω τίποτα γιατί ήταν στα ρωσικά και εγώ ρωσικά δεν ξέρω. Γι' αυτό μάλλον δεν το έχουν κλείσει ακόμα, γιατί το Russia Today και το Sputnik είχαν αγγλικές εκδόσεις που μπορούσα να τις διαβάσω. Και το Sputnik μάλιστα είχε και ελληνική έκδοση. Γι' αυτό το κλείσανε. Ενώ το Ρία Νοβόστη σου λέει, μπες άμα ξέρεις, διαβάσεις κυριλική γραφή, ορίστε, βουρ. Άμα δεν ξέρεις, χάσετε. Αλλά από ένα λινκάκι αθώο και από μια προειδοποίηση αθώα του Facebook, κοίτα να δεις τι μπορείς να τσιμπήσεις, ρε παιδί, να δεις πόσο πολύ φροντίζουν για το καλό σου και για την ανεξάρτητη ενημέρωσή σου οργανισμοί όπως το Facebook, που είναι εκεί για σένα, είναι για να σε προστατέψουν από την παραπληροφόρηση. Και ελέγχουν αν τυχόν αυτά που διαβάζεις σε ένα site, σε κάθε site ή μόνο στα ρωσικά site, είναι υπό, πώς το λένε, έχουν δοθεί ως εντολή από την, από μια χύψη κυβέρνηση. Μπράβο στο Facebook δηλαδή, πραγματικά. Αυτά Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Είχα και μηνύματα δικά σας αρκετά να διαβάσω, δεν πρόλαβα, σας είπα αρκετές ιστορίες σήμερα για ενέργεια, για την ατοϊκή βάση στα Χανιά, για το Facebook. Αύριο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say goodbye. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere best to shame. So kiss me and say you understand. By mere best of shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By mere best of shame means that you're grand. By mere best of shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say goodbye. Each language only helps me tell you how grand you are. To the land of the beautiful queens, I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna see Nanay, my Pirate Cousin, and my Ma and Pa. Gonna plant my feet on Rampart Street and be there for the Mardi Gras. I've been to Cuba, South America way. I've been to Euro, Mexico is okay. Over in France, the chicks are really fine. I get my kicks below the Mason-Dixon line. Going back home, T98, never more will I roam. Gonna get my fill of gumbo filet, 'cause New Orleans is my home.